أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل مخنا الله جل جلاله دعا کاغ د انسان تذکره وکړه کوم سکاک چې د حیواناتو نه حاصلی مدل ترم بل سکاک داغه بیان کی او سبانی سبق کې ان شاء الله دیو بل شراب او سکاک د سکول والے شی بیان دی. یننن پرنیو ننننیو سبانی دریوالا سبکنو کی اللہ جل جلالہو مخلوقات تا ترعیب ورکیب وقل انعامات سر نبرون اللہ ویلی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً سارو کی مستاسو دب پر عبرت تے چے عبرت تے اچھت کے پر اللہ ایمان راڑے داغین افیس سنگا طریقی سے رخا سلی گی ننن اللہ پرمائی پہ او بلچے کے مستاسو دا پارا عبرت تے ومن ثمرات النخیل والعنب بدی کم عبرت تے او دا دینم دا اللہ جل جلالہ وحدانیت و قررت معلومی گی نا اللہ پرمائی ومن ثمرات النخیل او دا میوود کجرو والعناب او دا انگرونا تتخذون جوڑاوائی تاسو نیسے تاسو منہو دری مذکورنا یعنی دری دوالونا سکرن مستے والا سکاک او یا سکرن نشے والا شے ورزکن حسنا او بہترین رزق. نو پدی کم دا اللہ جل جلال ہو پتا سو باندے انعام دے دا اللہ پا قدرت باندے دلیل لے چی کجوری تاو پورا دا اگر تقریباً 120 پورے اقسام دی. ڈاکٹر شیر علی شاہ سے بھی 120 پورے دا کجوری اقسام آدھا ورنگے دا کجوری میں دا انگور میں وی تاو پورا مختلف قسم انگور دی او بیا انسانیت دا دین سقرم جوڑی او دار رزق حسنن دے دا دی دو الفاظو کہ دا دی یو الفاظ باننے سقر باننے با علق ہوئے گئے چلاول آغا شربتونا جکم حلال شربتونا دی یا کم حرام شربتونا دی داگے تذکر و شیاغے باننے پوئے ندا یاد ساتھ ہے سلور شربتو ندا دے دوالو سی دنونا دا سی جوڑی گی چھے اغا حلال لی نیو خودل تا ذکر شوے دے سکر لپس یو عام لپس نپا اغا شربتو نو کی یو سکرم دے سلور شربتو ندی نو پا اغی کی سلور راسی دی چیا حلال دی او سلور راسی دی چیا حرام دی نو پا سلور حرامو کی یو سکر دی لکا سلور حرام کم کم دی نیو پا اغی کی شراب دی خبران زیان دالا شراب دا د انګورو نه جوړیږي د انګورو هغه اوبو هغه اوباسي او هغه یې شی جوش ولور کی چې زګونه اور ځای خېټینګ شي دا د بیا شراب او یو تیلا دا دان دان گورو نجوڑی گی دان حرام شربت تے خدان تم رقوی شئی شکم سکم داغین کاپی والو دیو زگل اور دی نو دان نشور گئی او یو تو سکر ویلی کی گی درہم نمبر دنیم بختت جورو نجوڑی گی او یو تنکی او زبیب و یو اغا شربت تی چی دو اس کو نجوڑی گی نو دا سلور شرابو ندی کی دا یو چی دے شراب دا خو بلکل حرام دے کتان دا دے کاروبار اغسطل خرسول سکل پا بدن بانے ظاہری زخم وغیرہ بانے لگول دوائے وغیرہ سب کی حرام او دا دری شربتو ندا سی دی چی دا اغا سے حرام نوی لکسن چی شراب حرام دام حرام دی خود دی حرمت داغی نا کم دی شراب دی اصلاح حلال اگنی کافر کی گی بی مثلا دریو دی دریو والو کی دی نورو کی تو اس کو نا چکم جوڑی دی نشف گیشتا خوکا چلی دا حلال اگنی نپدی باننی کافر کی گی نا پاسد گرد غیر سلور داسی دی چیدہ خو مکمل حرام دی خمر شو شراب شو تیلان شو سکر او نکی او زبیو دا خبر یو ذہن کی گئی رہے پریائی اقبال ہوئی گئی او سلور داسی دی چی اغا حلال لی سلور شربتونا یو شربت اغیر دا عربی کی نبیز التمر و زبیب ہوئی نبیز دا کجوری اوبو کی واچی اس کے اوبو کی واچی اللہ انتا کی پاخ گی درین جلا او پخبوہی کی مکمل رٹین گئی چی بلکل زبورہ اوغردے خک لکشی زکرے کی بیا نشہ پیدا کی ندا شربت چی دا نبیس چی دی نو دا بدل طاقت ورگی دا که اصلاح دا مستید پارا سکینو بیا خو او دا غرنگی دا مستید پارا سکی نو بیا مکروح دی حرام نی او که اصلاح کمزور دی مطلب یا بلا مسئلہ دا بلا مسئلہ دا دا تقویت دا پارا دا طاقت دا پارا سکل نو دا اگه گنجائشتا اس کے اوبو کی واچو لون تاویش ہے یا کجوری اوبو کی واچو لون تاویش ہے نو دا حلال یو د دې ډول نه مکس شربت جوړیږي ته خلیتان وي د کجورو او د زبیب دوست کو نه دا مکس کی اوبو کی واچي لغون ته کې معمولی پاخه کی یې په اور نګ دی خو چې ساري اوبو کی واچي نو ماخم هغه ووس کی دا غي کم تکویت شتا نو دور نه په خل چې نشي ته اورسي او دم را په اور نه شو او یو شربت ته اگر چې دلته تذکره نشته خو سلور شربتونو کې اغم دی هغه د غبین نه جوړیږي آدا رنگی تبن بر اشیر وغیرہ دا نور مختلف اعزاگانی دی دلی نجوڑی گی پدی که داتی دی چی آغا شربت دا کجورو نا دلی جوارو نا دا آغا اغم جوڑو لیشی مختلف طریقی دی خوام حلال اویو تا مسلس عنبی وی دا انگورو دا اوبو نجوڑو لیشی خواغم دیر میشی پا خولی نو دا سلور داتی دی پدې سلورو کې دا درې داسې دي چې دا د انګورو د عدالت چې کوم تذکرہ شوی دا او د کجورو نه دا درې شربتونه داسې دي چې دا حلال دي پدې سلورو حلال شربتونو کې دا درې شربتونه چې اغا نبی ز تمر و زبیب دي یا خلیتان دي یا مثلث عنبی دا درې شربتونه چې دي چې دا مطلب دومره نشه پکې نه پیدا کیږي صرف تقویت پکې لري طاقت پکې لري نو دا حلال او دا اون بنی سلور چه میں ذکر کرو نو دام دا انگورو او کجورو نا جوڑی گی خدا حرام دی نو خلاصه دا خبر دا سلور شربتونان دا دی سیزونو نا جوڑی گی دا انگورو او دا کجورو نا دا مکمل حرام دی او دری دا سی دی پا سلورو کی حلالو کی چه اغا دری دا دی دو سیزونو نا جوڑی گی و اغا دا تقویت دا پارا دا کمزور سلی دا پارا او دا غرنگی مطلب د عبادت ته طاقت د پاره جائز مقصد د پاره کجوري اوبو کې واشه یا اوس کې تاسو ما چې کوم تذکر وکړه نو دا اغه جوړول او سپل حلال دي حرامو نه دي اوس راځه خپل خبره ده نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبيانو جوړ کجوري اوبو کې سار واچولې ما خامہ پر پرته و ما خاموش کړي یا لګي شولې یا نه او بیا به مقام واچول نه به سر اوس کلی دې سره طاقت هغه پیدا کی اوس راځه الله جل جلاله فرمایي تتخذون تاسو جوړاوې ته دې دوه میونه سکرن نو دې سکر سمانا را. نو بعضی مفسرین وای د سکر نه مراد د کجون کې دلته کې الله جل جلاله په مخلوقاتو باندې خپل احسان او انعام ذکر کړي او په انعام او نعمت کې هغه شی ذکر کول شي چې کم شی حلال وي. الله جل جلاله په مخلوق باندې خپل احسان ذکر کړي نو دا احسان نه دی چې په تاسو مې حرام شیونه ذری حرام شیونه جوړو. دلته چې احسان ذکر کړي احسان ذکر کول شي او انعام ذکر کول شي په حلال سره نوې د سکر نه مراد د حلال شربتونه دي. مثلا نبی شو خلیتان شو مثلث نبی شو چې کوم څه حلال سيزونه دي اوس کو کجرو او د غرنګ انګورو نه جوړيږي او بو کې واچول شي لږ ګرم کړئ شي او د غرنګ نو دغه د نه مراد دي. نو الله فرمای الله پدې کې مستاز د پر عبرت دي چې الله دا میوه پیدا کړی دی او د دې نه تاسو سکر دک حلال شربتونه جوړاوي. حوام زين تعالی ورزقن حسنا او تاسو نسه د دین رزق حسن نو رزق حسن څه شي دی دا کجوري سره تر تازه خري کې نه خري رزق حسن شه پدې کې عزایتم دې رزق او خوراکم دې او بل طرف ته کې مزم نه بل طرف ته انګور دې نو اغم رزق حسن دې مولواله راولي خوراک دې نو الله دې نه تاسو دوه شي زونه حاصله وای یو شي زونه د مستای والا شربتونه د طاقت والا شربتونه او بل طرف ترس کے حسن بطور خوراک داتا سفرائے پدی کم استاس دا پرسی چلے اے برات دے یو مطلب دا شو دا دی آیات او دیم مطلب دا دے چی دا سکر نا مراد بعضی مفسرین وی سکر پلوان دا حبشو کی سرکی تاویر کی او سرکت اسنا جوڑی گی دا انگورن نو تت تخیزون اتا سو جوڑاوے من حد دغا د دغه نه یعنی د انګورو نه سکرن سشي سکر یعنی سرکه سرکه حلاله ده او دغه رنګ رزقن حسنه او د انګور سره خو قراقم ده نو دا معنا شو. او باندې مفسرین وای نه د سکر نه مراد سکر اصل کې نشه اور سيزونه ده وي د سکر نه مراد اوم دک نشه اور سيزونه دي لکه مثلا سکر تا سمای پخپل باندې یو شربت ته چې دا د اغنیم پخته کجرو هغه اوبو باسي وی شي دغونه اوور زین په هغه کې انتهایی غا شي نه شبکی پیدا شي. یا مثلا شراب شو نو دا نشي والے ته مرادی تتخذون تاسو جوړوي منه د دین سکرن اغه نشا اور شربتونه ورزکن حسنا او رزق حستا. نو بیا چونکه الله احسان ذکر کوي او نشی والے سیزونه ذکر کوي نو د دې خبره نبی مفسرین جواب کوي چې اصل مسله دا ده د آیات مکه کې نازل شوه دي او د شراب حرمت په مدینه کې راغله دي. نو کله چې الله دا احسان په مخلوقاتو باندې ذکر کاو په دې سره خپل توحید طرف ته ترغیب ورکاو نو په هغه وخت کې شراب حلال او شراب حرام نو اگر چې دواړو کې فرق وو یو سره الله حسنان تکيونه او بل سره حسن تکيوي په دې کې استاد د پر نشي ولا سيز دي حسنانه ونوي او رزق هيسته ده. نو چونکه هغه وخت کې د مخلوقات لپاره ګنجائش اوس کلی حلال وو نو د دې وجه نه الله به تورې احسان ذکر کړ چې الله د دوه بوټي دي هغه میوي دي دا هغه میونه تاسو نه شاور شربتونه جوړوي او هيسته رزق هم جوړوي. نو هغه وخت کې دا مثلا او بیا رستو چې کوم دې دا آیات منسوخ شوه دی مطلب دا حکم ختم شوه دی نو رستو منسوخ شوه دی. او دا خبرم کمزوري دا نصف په اخبارو کې نه راځي په انشاءاتو کې راځي. اصل مسله دا ده چې علامه اشرف علي تانوی رحمت الله علیه دې مطلب ذکر کړي چې دلته کې دا آیات مقصد دا الله قدرت او طاقت ذکر کوي. الله دا دو بوټي پیدا کړی دی په دې کې ستاسو د پاره عبرت دی تو او گره دا یو کجور دا او انگور دے نو پدے کی یو طرف کا نشا پراتا دا نشا آور سیستی جوڑی گی او نشا پدے کی اخپلہ نجوڑی گی بلکہ نا نشا پکی سوک پیدا کئی اللہ تعالی نو یو طرف تا دینا تا سنی سے نشی والا شے دا نشا کے پکی چا پیدا کرے اللہ پیدا کرے دا یو پیدا کرے ان کے پیدا کرے دا اغه ذات د دینم تاسو عبرت اغسته شي چې په ذات ایمان لرې او بل طرف ته وګوره داغه ولټ شي بهترین رزق دی نو یو طرف ته ګند نشي ولا شي ام یومی ودا یو طرف ته ګند او نشي ولا شي د نور تاسو جوړه وي او بل طرف ته بهترین رزق دی خوړې نو پدې کوم څنګه چې سارو کې تاسو ته پاره پدغه بیانو کې الله پکې پیدا کړي د سټو د ویني مسکه پای کې عبرت ته نو پدې کوم تاسو ته پاره عبرت چې یو میوړه یو طرف ته پکې نشه او بل طرف ته بهترینو رزق دی نو که حرام شي مقصود د آیات دغه دی چې د الله جل جلاله قدرت او طاقت نه معلومي کې پدې کې تاسو ته پاره عبرت ته بهرحال اریو مطلب چی شي خدا آیات نا دمرا معلوم شوا دا آیات نا اشارتن یو مسئلہ بلن معلوم شوا چی لذیذ شے حسن بہترین رزق بہترین خوراک تقویت والا خوراک چی طاقت پیدا کی بدن کی لگتا سمائی دا سا شربتون دا طاقت دا پارا استعمال ہو لیشی تا کمزوری کس دا پارا شادی شدہ کسان اگر استعمالی تا طاقت دا پارا نو دا آیات نه معلومی گی چی دا اگه استعمال دا خلاف تقوان ندی نبی علیہ السلام نو با کلو بی بیانو کجرو بو کی واجو لی سار بی واجو لی پرتی بی بند دی نو اگه با اقفل اگه طاقت پیدا گا ترین قدرتی ابو گی دا طاقت روزی ما خام با نبی علیہ السلام اس کلی نو دا آیات نه معلومی گی سکر دا کمستای والا شربت دا کجرو یا دا انگرو نا دا اگه استعمال دا تقوی خلاف ندی چکله د اسراف په تور باندې یا د بذل خرچه په تور باندې یا د ناجایز استعمال د طاقت استعمالو لپاره د هغه لپاره نه خبر بذل استعمال لپاره طاقت په پیدا شي انسان په عبادت کې نور جایز مقاصد لپاره انسان سکی دا آیات معلومی کې چې هغه استعمال خلاف تقوا نه لري اشاره ته نه معلومی ان فی ذلک یقینا الله فرمای ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت خامخه دلیل دی دا اللہ پا وحدانیت و پتا قد بانی لکوم اندہ قوم دا پاری عقلون چی دا عقل نکارا نا بہر حل آیات کے دا غدوہ کول دی یادنا مراد حلال شربتو نے سکر را یادنا مراد حرام شربتو نے ومن ثمرات النخیلیہو بعد دمیود کجرنا والعناب دانگرنا ومن ثمرات النخيل او دمیو او دمیو د کجرنا والعناب او دانگرنا تتخذون منه تتخذون تاسو نیسے او تاسو جوڑاوے منه دغه دوالنا چکم ذکر شو دغه دوالا سکرن او شربت د نشی او د مسته شربت د نشی او شربت د طاقت نو شربت د نشی دغه شو شربت د طاقت د نور شو و رزقن حسنا و رزق هيستا تتخذون تاسو نسی او تاسو جوړاوه من هو د دکنا سکرن او شربت د نشی او د طاقت و رزقن حسنا و رزق هيستا ان فی ذلک یقینا فدیک لآیتن خامہ دلیل دے پا قدرت او طاقت دا اللہ او پا وحدانیت دا اللہ باندے لے قوم انددا سی قوم دا پا یا کلون چدا کرنکا رکھ لی یا اللہ ولین یا اللہ خرین یا اللہ قد مجید یا رحمد سکین یا اللہ ان چکم استاکم نعمت ذکر شکری مخدای باگا یا اللہ ناگی دے استعمالون صحیح استعمالون کم نعمتون دی کریم اخدای دا غیر شکر ادا کرو توفیق را نصیب کرو اے اللہ کریم اخدای دا غلط شربتون دا چکم دا انسان دنیا و خرق صحابی چی شراب دی نور و شاور سیدو ندی کریم اخدای دا غیر مسلمان دا مسلمان دا بچ مخفوظ کی اے اللہ کریم اخدای دا غیر شکر